Moi boas, ointes de Falamelide. Somos un grupo de alumnos e alumnas de primeiro da ESO do IES. Estamos aquí para contarvos unha chea de historias de medo no noso programa Noites Escuras. Gostabas sentir ese medo, ese formigueo no corpo producido polo medo? Mirades debaixo da cama antes de dormir? Xirades a cabeza cando ides sós por unha rúa escura? Sí, pois este é o vosso programa, Noites Escuras. Emitimos na frecuencia 90.5 de FM e na páxina web do IES de Melide. Non vos esquezades, Noites Escuras, un programa terrorífico. Ola, benvidos ao noso programa Noites Escuras. Hoxe vimos cun feixe de historias extraídas do libro Arrepíos e outros medos recollidos do pavo por Xosé Miranda e Antonio Reigosa. A primeira historia titúlase Un accidente anunciado. Pasou en Sanxenxo, na nosa casa de verán, non hai moitos anos. Serían as 2 da tarde cando a miña cuñada, que estaba a preparar o xantar, viu sobre o mesado da cociña unha sombra, que resultou ter a figura da súa avoa, e xa ía para 15 anos que morrera. Miráronse, mas non falaron. A miña cuñada, aínda que quixera, non podería co medo que a tomara. A vella vestía un traxe longo, e máis que andar, parecía albarar polo chan da cociña como as bailarinas. Cando a voz apareceu pola porta, entrou outra cuñada que ao vera tan pálida, preguntoulle por 3 veces que lle pasaba. Ela non lle respondía, non lle saían as palabras. Até que despois dun tempo, entre bauas, e pedíndolle que lle guardase o segredo, lle revelou o que acababa de ver, e acordaron entre as dúas que o mellor era rezar pola vella, que seguramente precisaba de oracións para cogar no outro mundo. Pero non acabou aquí a cousa. O xoves da semana seguinte, ás 3 da madrugada, a miña cuñada estaba chorando sentada na cama. O marido non sabía como acalmala. Ela non daba razón do seu estado. Uns minutos despois, decatáronse de que o fillo, que saíra por primeira vez de noite co coche, aínda non regresara. Vestíronse e foron na súa busca, e atoparon o morto. Tiveron un accidente co coche xusto ás 3 da mañá. A vella, non hai dúbida, viñera por un da familia. Gustouvos a historia? Pois outro día volveremos con máis. Contámolo aos alumnos do primeiro de ESO A. Nos micros, María, Daniel, Ainara, e no equipo técnico, Gaisca. E o que vos fala, Manuel. Gustouvos o conto do accidente anunciado? Pois agora imos ler outro do mesmo libro. Arrepíos e outros medos. Por certo, sabedes o que significa arrepíos? Eu non, que significa? Bueno, eu mirei no dicionario e aparecía que é un horror intenso, causado por moito medo. Imos vos ler esta historia titulada A Casa dos Espíritos. Hai máis dun século que pasou na casa onde naceu miña mãe. Aos poucos días de morrer, o meu avó, miña mãe e miña tía aínda eran nenas, duns 7 anos. Comenzaron a sentir nun cuarto da casa uns ruídos extraños. Movíanse as cadeiras, dun lado para o outro. As mesas tamén andaban e rixían as portas. E botaban así toda a noite, ata que amencía. Por moito que miraron, non viron a ninguén que andase con el. Os irmáns maiores quedaban de pé toda a noite, pois sabían que andaba cos mobles, mas nunca conseguiron ver nada. Un tío deles, un irmán da nai, non daba creto e ríese deles, pero despois de pasar unha noite a espreita, apagouse o sorriso. Vira o mesmo que viran todos, sen descubrir o motivo. Noite tras noite, vivir naquela casa fíxose insoportable. A miña tía, co medo, xa case non falaba, e a mãe foi falar co bispo, a ver se lle daba remedio. E díxolle o bispo, cando comecen os ruídos, tens que dicir: se és alma doutro mundo, di o que queres. Así o fixeron, mas ninguén respondeu, e acabaron por mudar de casa. Pero naquela casa, e no mesmo cuarto onde pasaba todo aquilo, morreron pouco despois os novos ocupantes. A casa aínda está en pé, e parece que xa non pasan cousas raras, mas nunca soubemos quen, se eran mortos ou vivos, os que andaban remexendo naquel cuarto. Que vos parece esta historia? Produciu vos medo ou arrepíos? A min, sí, produciume moitísimo medo, porque cando escoito un ruido e de noite non podo mirar cara atrás. Podemos cambiar de tema. Eu esta noite vou ter que mirar debaixo da cama. Non podemos, que imos contar outra historia de medo titulada Un demo preso a un santo. Ai, o demo, que medo, que medo, que medo. O día da Romaxe de Santo Alberto, en San Breixo de Parga, hai festa rachada. Veñen romeiros a pé de toda a contorna. Bican os santos os que se queden enredados por algún demo. Collen terra bendecida do arcón que hai dentro da capela e lávanse coa agua da fonte santa. O que máis chama a atención é que baixo a imaxe do santo patrón, rendido baixo o peso do seu pé, hai a imaxe dunha da figura dun demo encadeado cos dentes regañados que aínda revolve se alguén o provoca. En certa ocasión, un devoto procedente da Mariña de Lugo entrou no santuario cun pau na man, e non tivo mellor ocorrencia que a meterlle na boca ao demo, mentre lle decía unha e outra vez: aínda estás aí, desgrazado. Nunca tal fixera. O romeiro quedou inmovilizado ao instante, prendido polo pau á boca do diaño. Os que con el viñan turraban do pobre desgrazado que podían, mas nada conseguían. Quedo, paralizado, sen mover pé nin man, tivo que estar por moito tempo aquel home. Ai, que medo! Avisaron ao crego, acudiulle e comezou a ler nun libro sagrado palabras que ninguén entendía. Despois de varias horas de lectura, por fin, o demo soltou o pau e o romeiro recuperou a mobilidade. Desde entón, o demo de Santo Alberto, todos o miran, mas ninguén ousa sequera rozalo. Lemos vos este conto. Lorena, Carla, Iria, Paula, e na mesa de son, Diego. Ola, Sen H, como vai iso, amigos da radio? Preparados para escoitar unha historia no noso programa Noites Escuras, o máis terrorífico? Imos vos ler o conto Por cambiar os marcos, extraído do libro Arrepíos e outros medos de Antonio Reigosa. E para iso estamos aquí nos micros Tania, Almudena, Xavier e Diego. E na mesa de control de son, Daniel. Xa sabedes, podedesmos sintonizar no 90.5 FM e na páxina web do IES de Melide. Non esquezades, Noites Escuras, un programa terrorífico. Esta historia trata de Pedro, un home moi valento que non lle teme aos mortos. Hai cousas, aí nos teixós era a madre dos ferreiros, Daquela non había soldadura nin nada, todo se facía a martelo e a fogón. Era a madre dos ferreiros e acabouse. Un daqueles ferreiros chamábase Pedro do Rei. Tiña unha mula para ir buscar o ferro á veiga e tiña que pasar por un sitio que todos tiñan medo. Dicían que se vían cousas, que vían algo. Mas Pedro era un home de moito valor e non tiña medo a nada. Aí, ó, eu paso ben veces por ali e éche boa pena que non me saia a min, que aínda lle había preguntar que é o que quere. Un sábado botou Pedro para a veiga coa súa mula buscar ferro e cando volveu xa era de noite. Ali naquele sitio deuselle en espantar a mula. A ver, mula, que é o que che pasa? Que tes? Aquí non hai ninguén. Que é o que ves ou que non ves? Mirou para un lado e para outro por se había lobos. Nada, a mula quieta e asustada. Entón foi cando sentiu falar. Son eu que che espanta a mula, pero non se che vai espantar máis. E a mula apagouse e ao carallo. Pero ti, entón, quen és? Preguntoulle Pedro. Eu son fulano de Montoxo. E ti, apareciste alguén máis? E díxolle aquel home. Sí, mas non tiveron valor. Xa lle dixo a ti porque sei que ti o tes. Pois sí, ó, eu teño valor. Xa ves que sei que morriches e non me importa. Pero dime o que che falta, que eu heche axudar. Tiña unha misa ofrecida a Virxe do Conforto, porque eu cambiei un marco. E despois arrepentime e ofrecín a misa, mas morrín e quedei sen dala. Así que o que che pido é que vayas ti darma. Pois xa xa darei. Pero teño que ir eu contigo. Dixo ya animado de Montoxo. E como habemos facer? Pois tal día. E ten que ser de día ou de noite? Ás 12 da noite. Ben, asentiu Pedro. Pero non leves a mula. Dixo ya ánima. Habemos ir os dous a par. Entón logo como habemos amañar para nos xuntar? Cando chegue a hora, ti xa da casa. E ao saíres da pola porta, chamasme, que eu hei de estar tras da porta. E así fixeron. O día acordado ás 12 da noite foron ata Conforto. E cando chegaron díxolle Pedro de Montoxo. Vou chamar ao San Cristán para que nos abra a porta. Pero a ánima non lle deixou moverse. A porta da igrexa xa estaba aberta. Entraron na igrexa. Pedro púxolle a santa e saíron xuntos polo camiño que vai aos esquíos. Esquíos. E cando xa estaban chegando aos esquíos, díxolle de Montoxo. Oi, Pedro, mira quantas luces van ali polos esquíos. Cadraballe en fronte, xusto por donde pasa un rego, eles estaban ao lado e as luces ao outro. Mira quantas luces van aí, ali. Volveulle decir a ánima. Pedro mirou e xa non volveu a ver ao de Montoxo. Desapareceu e ata hoxe. Pero Pedro, desde aquela, non andou ben e non andou ben. E logo morreu. E ata aquí chegou o noso programa de hoxe. Esperamos que pasarades moitísimo medo, nosos queridos internautas. Xa sabedes, podedes nos sintonizar na 90.5 FM ou na web do IES de Melide. Noites Escuras, o programa máis terrorífico.